مغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. آدم علیہ السلام کی قصہ اور واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور قصہ بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اصول المعاصی ثلاثۃ، گناہ کے جو اصول ہے وہ تین ہے، معصیت اور نافرمانی کی جتنی بھی اقسام ہے ان کا اصول تین ہے. وہ کبر، حرص اور حسد. یہ اصول المعاصی تمام گناہوں کی بنیاد ہے. تینوں صفات میں سے ایک صفت بھی اگر کسی شخص میں ہو تو وہ بہت سارے گناہ کرتے رہے گا. اگر تینوں صفات ہو پھر وہ شخص تو مکمل طور پر برباد اور ہلاک ہے. کبر سب سے پہلا وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی ہے، اور یہ بیماری ابلیس میں تھی. کبر یہ ابلیس کی بیماری ہے. کبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مخالفت کی ہے اس نے. دوسرا گناہ حرص ہے، لالچ. یہ وہ گناہ ہے جو آدم علیہ السلام سے ہوا ہے جنت میں. اللہ رب العزت کی نہی کی مخالفت ہوئی ہے اس گناہ کی وجہ سے، حرص، لالچ. اور تیسرا گناہ وہ حسد ہے. یہ اول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض، زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ جس کی ذریعے سے اللہ کی مخالفت ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی، وہ حسد ہے. یہ قابل کی بیماری ہے کہ حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حابیل کو. اس میں تفصیل ہے لیکن اتنا اختصار کافی ہے. دوسرا فائدہ اس قصے میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکم کی مخالفت، کی وبال سخت ہے نہی کی مخالفت کی وبال کی بنسبت. اوامر کی مخالفت زیادہ خطرناک ہے نواہی کی مخالفت کی بنسبت. اس لیے کہ اوامر کی مخالفت، اس کی ضمن میں عامر یعنی حکم دینے والے کی اہانت بھی ہوتی ہے، بے قدری بھی ہوتی ہے. امر میں، امر کی مخالفت، یہ ملتزم ہے یا مستلزم ہے عامر کی اہانت اور بے قدری کی. ابلیس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم کو رد کیا. تو جب کوئی آپ کو حکم دیتا ہے اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، رد کر دیتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ضمناً اس حکم دینے والے کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی بے قدری ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی. اور نہی کی مخالفت بھی خطرناک ہے، لیکن اوامر کی مخالفت کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ نواہی کی مخالفت اس میں رکنے والے کی اہانت نہیں ہوتی، اس میں صرف شہوت کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اپنی شہوت سے مغلوب ہو کر کے وہ نہی کی مخالفت کرتا ہے، اس میں رکنے والے کی اہانت نہیں ہوتی. دل میں قدر ہے اس ذات کی جس نے اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن بس شہوت غالب آتی ہے تو اپنی شہوات کے مقابل میں مقابلہ نہیں کر سکتا، مغلوب ہو کر کے نہیں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے نہیں کی مخالفت کی ہے. لیکن چونکہ امر کی مخالفت زیادہ شدید اور سخت ہے، تو اس کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوا اور محروم ہوا. اور نہی کی مخالفت اتنی زیادہ سخت نہیں ہے امر کے برابر، تو آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی. اس لیے اب تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والے شخص کو کافر کہا گیا ہے، اور زنا کرنے والے کو، شراب پینے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے یہ شراب پینے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ نماز میں حکم ہے اور شراب میں نہیں ہے. یہاں اللہ نے کرنے کا کہا، وہاں پہ نہ کرنے کا کہا ہے. تو یہ ایک فائدہ ہے، اگرچہ نواہی بھی، نواہی سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن ایک فائدے کے طور پر کہ دونوں کے قباحت برابر نہیں ہے. امر کی مخالفت میں جو قباحت ہے وہ زیادہ ہے نہیں کی مخالفت کی قباحت کی بنسبت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کیا کرو میری انعامات کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہے، واوفوا بعہدی اور تم میرے عہد کو پورا کیا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایایا فرحبون اور خاص مجھ سے ہی ڈرتے رہو. آیت، ان آیات کی مناسبت ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں عام خطاب تھا، یہاں پہ خاص خطاب ہے. اس سے پہلے خطاب عام تھا، یہاں پہ خطاب خاص ہے. یا ایہا الناس اعبدوا، اللہ نے کل انسانیت سے خطاب کیا تھا، یہاں پہ یا بنی اسرائیل، انسانیت میں سے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو خاص کیا ہے. تو پہلے خطاب عام تھا، یہاں پہ خطاب خاص ہے. دوسری مناسبت، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، وہاں پہ اللہ رب العزت نے زمین کا تذکرہ کیا، اور پھر زمین کی خلیفہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح خلافت کے اسباب کو اللہ نے ذکر کیا کہ خلافت قائم کرنے کا ایک بہترین سبب علم ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو عالم ہو. یہاں پہ اللہ رب العزت نے خلافت چننے کے اسباب کو ذکر کیا ہے. پہلے خلافت کا تذکرہ تھا اور خلافت کے اسباب کا, یہاں پہ خلافت کی زوال کے اسباب کو اللہ نے ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی تھی, یہ خلافت آدم علیہ السلام کی نسل میں نسل در نسل آ رہی تھی, یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو مل گئی, اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے خلافت چھین لیا اس لیے کہ ان میں اہلیت نہیں تھی. تو پہلے خلافت اور خلافت کے اسباب کا ذکر تھا, یہاں پہ خلافت کی زوال کے اسباب کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ 40 نمبرات سے لے کر 46 نمبرات تک, یعنی 6 آیات میں اللہ رب العزت نے 9 اوامر کا تذکرہ کیا ہے. ان آیات میں 9 اوامر ہے اور 5 نواہی ہے. اذکروا, اوفوا, فرحبون, یہ 3 امر ہے. آمینو 4, وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ, یہ 5, اَقِيمُ الصَّلَاةَ 6, آتُ الزَّكَاةَ 7, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 8, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 9. یہ 9 اوامر ہے اور 5 نواہی ہے. ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. 2, ولا تلبسوا الحق بالباطل, 3, اور وتكتموا الحق, 4, اور اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم, یہ 5. 5 نواہی ہے. تو 40 نمبرات سے بنی اسرائیل کی طرف خطابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. 146 نمبرات تک بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہیں. 146 نمبرات تک یہ خطابات بنی اسرائیل کی طرف ہی متوجہ ہے, انہی کی طرف خطاب ہے. ضمناً اس امت کی تربیت مقصود ہے. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی خصائل, ان کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت زیادہ کیا ہے بقیہ اقوام عالم کی بنسبت. اس کی کئی وجوہات ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس امت کے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ شباہت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امت بقیہ کفار کی بنسبت یہود اور نصارہ کی پیروی زیادہ کرتی ہے. اس امت کی جو اکثر لوگ ہیں وہ بقیہ کفار کی بنسبت یہود اور نصارہ کی نقالی اور تقلید بہت زیادہ کرتی ہے, جس طرح کی یہ بات بالکل مشاہد ہے. چین بھی کافر ہے, روس بھی کافر ہے, اوکرائن بھی کافر ہے, بہت سارے کفری ممالک ہیں, لیکن یہ اس امت کی طرف منسوب افراد کی بہت سارے تعداد وہ روس کی نقالی نہیں کرتی, چین کی نہیں نقل اتارتی, بس یورپ, امریکہ, برطانیہ وغیرہ انہی کی نقل اتارتی رہتی ہے, نقالی کرتی ہے اور ان سے مرعوب ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہود کی بیماریوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ لوگ عبرت پکڑ لیں کہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، ان کی تقلید نہ کیا کرو، یہ تو کسی کام کے بھی نہیں ہے، یہ تو شر البریہ ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے، اور تم تو خیر البریہ ہو، تو خیر البریہ بہترین مخلوق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بدترین مخلوق کی پیروی کرنا شروع کرے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس مدینہ میں رہتے تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ پہلے سے آ کر یہاں پہ آباد تھے اور تیار تھے کہ جیسے یہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ، پہچاننے کے بعد پھر کفر کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تم گزشتہ لوگوں کی نقش قدم پر چلو گی اور ان کی ایسی برابری کرو گی جیسے کہ جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کی سوراخ میں جا کر داخل ہوا ہو تو تم بھی جا کر وہاں پہ داخل ہو جاؤ گی. اور حدیث میں یہ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ برملا بدفعلی کیا ہو تو میری امت میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ برملا بدفعلی کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے جو کہ حق ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کے عیوب کو کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. پھر ان کے عیوب کو تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تحذیر للمؤمنین عن الاتصاف باوصافهم، اللہ اہل ایمان کو ڈراتا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کی صفت اختیار نہ کیا کرو، امت کی تربیت مقصود ہے. تحذیر للمؤمنین عن الاتصاف باوصافهم، اللہ اہل ایمان کو ڈراتا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کی صفات کو اختیار نہ کیا کرو، اپنے اندر وہ صفات پیدا نہ کرو. اور دوسرا مقصد معرفت الاعداء، دشمن کی پہچان، اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے دشمن کی پہچان کراتے ہیں کہ تم اپنے دشمن کو پہچان لو کہ وہ یہود اور نصارہ ہے. اور تیسرا مقصد دعوت اليہود والنصارہ الی قبول الاسلام، اللہ یہود اور نصارہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی اتنی بیماری ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم اپنی ان برائیوں کو چھوڑ دو، اسلام کی طرف آؤ، توبہ کر لو. یہ بھی مقصد ہے. اسی طرح چوتھا مقصد خلافت کے زوال کے اسباب کو بیان کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت اس امت کی تربیت کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں خلافت دیتا ہے تو یہودیوں کی بیماری تمہارے اندر نہیں آنے چاہیے، وگرنہ جس طرح خلافت اللہ نے ان سے چھین لی ہے اسی طرح تم سے بھی چھین لے گا، خلافت زائل ہو جائے گی، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گی. اس لیے کہ امت اس وقت تک عزت مند رہتی ہے جب اس کے پاس خلافت ہو، جیسے خلافت چلی جائے گی قیادت اور ریاست تو پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گی. تو اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے خلافت کو قائم رکھو، اور خلافت قائم رکھنے کے اسباب ہوتا ہے، تو خلافت کی زوال کی اسباب کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ بیماری بھی خلافت کی زوال کا ایک سبب ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی سبب ہے، یہاں تک کہ اللہ نے 50 اسباب بتلایا ہے کہ یہ تمام اسباب ہے خلافت کی زوال کا. اور بھی مقاصد ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو مقاصد القصہ کہ اللہ بنی اسرائیل کے قصے کو کثرت سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ مقاصد ہے 4 اہم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی کا لفظ غالباً یہ بیٹوں پر استعمال ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن اگر کسی قوم یا قبیلے سے خطاب کرنا مقصود ہو تو پھر بنی میں بیٹا اور بیٹی دونوں آ جاتے ہیں, تو پھر پوری قوم مراد ہوتی ہے. جس طرح کہ یہاں پہ ہے تو ایک قوم سے خطاب ہے, اس لیے بنی کے تحت بیٹا اور بیٹی, مرد اور عورت سب داخل ہیں. یا بنی اسرائیل, اسرائیل یہ عبرانی یا سریانی زبان کا کلمہ ہے, اور یہ دو لفظ ہے, اسر اور ال, دو لفظ سے مرکب ہے, اسر اور ال. اسر کا معنی ہے عبد, بندہ, اور ال کا معنی ہے اللہ. تو اسرائیل یعنی عبد اللہ, جس طرح کی جبریل, میکائیل, اسرافیل, ان کا بھی معنی ہے عبداللہ, اللہ رب العزت کا بندہ. تو اسرائیل بھی عبداللہ کے معنی میں ہے, اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, صفتی نام ہے ان کا لقب. اصل نام یعقوب ہے, یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام. ابراہیم کی دو بیٹے ہیں, اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کے پھر بیٹے ہیں یعقوب. تو بنی اسرائیل یہ اکثر ان کی اولاد میں سے ہیں, خصوصاً یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے تھے, اور ان کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. 12 قبیلہ ہے, 12 قبیلوں میں سے اللہ نے 12 سردار چن لیا ہے. سورۃ المائدہ میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام اکثر بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے. بلکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ صرف 10 ایسے نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں نہیں تھے, باقی کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی آئے ہیں. یعنی 1,24,000 کم بیش جو انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں, 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اولاد میں سے آئے ہیں. وہ 10 انبیاء نوح علیہ السلام, ادریس, ہود, صالح, اسی طرح شعیب, ہود, لوط, ہود تو قوم ہے, ہود ویلا عاد اقوام ہود, ہود علیہ السلام, اور اسی طرح لوط, اور ابراہیم, اسماعیل, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح یونس علیہ السلام. کتنے ہوئے ہیں؟ 10 ہو گئے. ابراہیم تو نہیں آتے؟ ابراہیم بھی ہیں. ابراہیم تو اسحاق کی اولاد میں سے تو نہیں ہے. آدم علیہ السلام وہ تو بابا, تمام انسانیت کی بابا ہیں وہ. تو یہ انبیاء ہیں جو ان میں سے نہیں ہے, باقی تمام انبیاء اسی اسرائیل ان یعقوب علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں. یہاں پہ تو خطاب ان یہودیوں سے ہے جو نبی علیہ السلام کے آس پاس رہتے تھے اور تھے اس دنیا میں, لیکن آبا و اجداد پر جو نعمت ہے وہ در حقیقت ان کی تمام نسل پر ہے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ یعقوب علیہ السلام پر احسان کیا تھا اور ان کی اولاد پر, اس لیے اللہ رب العزت ان کو بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کرتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی, تم یاد کیا کرو میری نعمت کو. اذکرو یعنی اشکرو نعمتی, یہ اذکرو یاد کرو یعنی شکر کرو, اپنی زبان کے ساتھ بھی, دل کے ساتھ بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی. اس لیے کہ شکر تین طریقے سے ادا ہوتا ہے, زبان کے ذریعے سے بھی, زبان کے ذریعے سے یہ کہ انسان اللہ رب العزت کی احسانات کو تذکرہ کیا کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث, اپنے رب کی نعمت بیان کیا کرو. عَلَى التَّعَيُّنِ, ہر نعمت کا نام لینا ضروری نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو گنتے جائے, وہ تو گن نہیں سکتا, انسان شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, لیکن زبان سے بندہ ہمیشہ کہے کہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں. عمل کے ساتھ, عمل ہی ہے کہ بندہ اپنی جوارح اعضائی بدن کے ساتھ اللہ کی اطاعت کیا کرے. افلا اکون عبدا شکورا, نبی علیہ السلام لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں, تو وہ دلیل ہے کہ شکر یہ ہے, شکر کی ایک قسم کہ انسان اپنی جسم کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے اور دل میں بھی شکر ہے. دل کا شکر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا ممنون احسان سمجھ لیں, یہ نہ کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو بس اس میں یہ میری محنت ہے, یہ میری تعلیم کی وجہ سے مجھے چیزیں ملی ہے, میری محنت کی وجہ سے ملی ہے. نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کی بنسبت بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا, بہت کم ملتا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ میری تمام 50 سال کے محنت کا ہی ثمرہ ہے اور یہ مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں تو بڑا ہوشیار ہوں کاروبار میں, یہ تو وہ قاروں کی بات ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ نما اتی تو حالا علم عندی, جب لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کبر نہ کریں, کہنے لگے یہ اللہ نے تو مجھے نہیں دیا ہوا, یہ تو میں عالم ہوں, تجارت کی فنون پر ماہر ہوں, تو چونکہ مجھے بڑی مہارت ہے, مہارت کے نتیجے میں مجھے ملی ہے یہ چیزیں, یہ تو اللہ نے مجھے نہیں دیا, انما اوتیت علی علم عندی, تو یہ غلط ہے. اسی بچنے چاہیے. تو شکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا ممنون احسان سمجھ لے کہ سب اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل ہے. اذکرو نعمتی, یہ نعمت مفرد ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف, تو مفرد جب مضاف ہو تو اس میں عمومیت کا معنی پیدا ہوتا ہے. میری ہر قسم کی نعمتوں کی یاد کیا کرو اور تمام نعمتوں کے مقابل میں شکر ادا کیا کرو, دینی نعمت اور دنیوی نعمت. مفرد جب مضاف ہو تو پھر وہ عمومیت کا جو ہے نا معنی دیتا ہے, اس میں عمومیت کا معنی پھر پیدا ہوتا ہے. تو نعمت مضاف ہے یہاں پہ, مفرد ہے یا متکلم کی طرف, نعمتی میرے نعمتوں کو, تو اس میں تمام نعمتیں داخل ہے, دینی دنیاوی جسمانی روحانی سب داخل ہے اس میں. اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیا ہے, وہ آپ پڑھیں گی جگہ جگہ, ان کی نشاندہی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی احسانات ہیں ان پر. التی انعمت علیکم, وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کیا ہے, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے یہ صرف میرا احسان اور فضل ہے تمہارے اوپر, یہ نہیں ہے کہ تم اس کا مستحق ہو, تم اس کا حقدار ہو یا تم بڑے نیک ہو. نہیں, اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کا احسان ہے. بندہ کبھی سوچے اپنے بارے میں, یعنی اپنی اطاعت اور نیکی کے بارے میں, دین کی پابندی کے بارے میں, اور پھر اللہ کے احسانات کو دیکھے, تو ہر عقل مند کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے کہ یا اللہ میں تو کسی چیز کے قابل نہیں ہوں, میں تو تیری کسی بھی نعمت کا حقدار نہیں ہوں, بس یہ صرف تیرا فضل اور تیرا احسان ہے. انعمت علیکم, میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے, احسان کیا ہے, تمہارا حق نہیں تھا میرے اوپر, یہ میں نے انعام اور احسان کیا ہے تمہارے اوپر. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ تمام نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو بھی نعمت, اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. میرے اوپر اگر کوئی نعمت ہے یا کسی بھی مخلوق پر اگر کوئی نعمت ہے تو سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. فمنك وحدك لا شريك لك, اس میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر. واوفوا بعہدی, اور تم پورا کرو میرے عہد کو. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بہت سارے عہد لیا تھا کہ وہ جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہوگا, سورۃ اعراف میں خصوصا, سورۃ بقرہ میں بھی ہے. وہ توحید ہے ایک عہد, آپ پڑھیں گے اسی سپارے میں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, 83 نمبر آیت. اوفو بعہدی, وعہد سے مرادی میثاق ہیں جو اسی سورت میں 83 نمبر آیت میں ذکر ہے. لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گی, یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گی. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیم اور مساکین کے ساتھ. وقول للناس حسنا, خوش اخلاقی, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز اور زکوٰۃ کی پابندی. اور اس طرح لا تسفکون دماءکم, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اجتناب, ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے سے اجتناب. اور اگر کبھی کوئی اسیر بنتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر رہا کرنا, اور کل تورات پر عمل کرنا. یہ 83 نمبر سے لے کر 85 نمبر آیت تک یہ سب جو ہے نا عہد ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, جو میں نے تم سے عہد لیا ہے ان کو پورا کر لو. اوفی بِعَهْدِكُمْ, پھر میں اپنا عہد پورا کرتا ہوں. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے, نصرت, مدد, تمکین وغیرہ وغیرہ, ان میں شرط یہ ہے کہ پہلے بندے اپنے عہد کو پورا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنے عہد کو پورا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کے لیے عہد کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. اور لوگ تقصیر کرتے ہیں, جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ہم نے اللہ کی مدد چھوڑ دیا تو اللہ مدد بھی نہیں کرتا. اوفی بعہدکم, میں بھی اپنا عہد پورا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا عہد کیا ہے کہ ان کے بدلے میں میں تمہیں دنیا میں اچھی زندگی دیتا ہوں, آخرت میں بھی, اور تمہیں اپنے عذاب سے بچاؤں گا. وَإِيَّا فرحبون, اور خاص مجھ سے ڈرا کرو. فرحبون یہ رہبت سے ماخوذ ہے, اور رہبت کا معنی ہے شدت الخوف. ایک خوف ہوتا ہے, ایک شدت الخوف ہوتا ہے, اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ ڈرنا, عام ڈر نہیں, اللہ رب العزت سے بہت ہی زیادہ ڈرنا. یعنی اجعلوا فی قلوبکم خوفی, تم اپنے دلوں میں میرا خوف پیدا کیا کرو. ولا تخافوا احدا سوایا, اور میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو, کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بندہ ڈر جائے. فرحبون, اس کے بعد جو آنے والے آیت 41 نمبر آیت, اس میں فتقون ہے. تقوی اور رہبت میں فرق یہ ہے کہ تقوی, اس کا تعلق اللہ رب العزت کی دین سے ہے, اور رہبت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہے. فتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم دین پر پابندی کر کے مجھ سے ڈرو, یعنی دین کے اوامر پر عمل کر لو اور دین کی نواحی سے گریز کرو. یہ بھی اللہ رب العزت کا خوف ہی ہے. اور فرحبون کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے ذات سے تم ڈرا کرو, اللہ کے ذات اس قابل ہے کہ بندہ اسے ڈر جائے, اور اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ بندہ اسے ڈرے. ان عذاب ربک کان محظورا, وَإِيَّا فَرْحَبُونَ. تو آیت سے ایک فائدہ ہی ثابت ہوا کہ خطاب کسی خاص قوم سے خطاب کرنا, کسی خاص جماعت سے خطاب کرنا, یہ اللہ رب العزت کی عادات میں سے ایک عادت ہے. خطاب اسی کیا جاتا ہے جو بات سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو. اذکروا نعمتی, یہ بنی اسرائیل کو بھی خطاب ہے اور اس امت کو بھی خطاب ہے. عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے, تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب یہ آیت پڑھ کر کہا کرتے تھے کہ ان بنی اسرائیل قد مضوا, بنی اسرائیل تب گزر چکا ہے. وَإِنَّمَا يَعْنِ بِكُمْ, اللہ تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے, ان پر تم نے عمل کرنی ہے. اذکروا نعمتی, تو اللہ کی نعمتوں کی یاد کرنا سب لوگوں کا فریضہ ہے, تمام مسلمانوں کا. اوفوا بعہدی, اوفوا بعہدکم سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے اس میں شرط یہ کہ بندے اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کریں گی. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں فرمائیں گی. وَإِيَّا فَرْحَبُونَ سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. من خاف اللہ خافہ کل شیء, جو اللہ سے ڈرتا ہو پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اور من لم یخف اللہ یخاف من کل شیء, جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. ایک جاہل سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو پھر وہ کسے ڈرتا ہے. اپنی جرأت اور جسارت مجھے بتلانا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو پھر کسی اور سے وہ کیا ڈرتا ہے. میں نے کہا کہ تمہاری بات غلط ہے, جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہو تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. وَإِيَّا فَرْحَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, یہ دوسرا امر ہے, تیسرا امر بلکہ چوتھا امر. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, وہ چیز تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم اس پر اول کفر کرنے والے نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کیا کرو. وإیایا فتقون, اور خاص مجھ سے ڈرو. وآمنوا, اور ایمان لاؤ. بما انزلتو, انزلتو سے مراد قرآن کریم ہے اور اس میں نبوی احادیث بھی ہے. ما کا لفظ عام ہے, قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, یہ ترغیب ہے قرآن پر ایمان لانے کی طرف کہ اس قرآن پر تم ایمان لاؤ اور احادیث پر, اس لیے کہ یہ قرآن اور احادیث میں تصدیق ہے تورات کی. جو تمہاری کتاب ہے یہ کتاب اس کتاب کی مصدق ہے, تصدیق کرنے والی ہے, اس کے خلاف تو نہیں ہے, تو پھر تمہیں ایمان لانے چاہیے. انزل تو یہ دلیل ہے اللہ رب العزت کی علو پر, کہ اللہ رب العزت اوپر ہے. کیونکہ نزول کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو اوپر سے نازل کیا جاتا ہو. تو ایک منزل ہے, ایک منزل ہے, اور ایک منزل الیہ ہے, نازل کرنے والا اور وہ جس کو نازل کیا جاتا ہے اور وہ جس کی طرف نازل کیا جاتا ہے. تو منزل اللہ رب العزت ہے, منزل قرآن ہے, اور منزل الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رد ہے حلولیوں کے عقیدے پر, کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے, غلط ہے. اگر ایک ہے تو پھر نزول کس کی طرف ہوا ہے اور کس چیز کو نازل کیا گیا ہے؟ مصدقا لما معكم. قرآن میں دو طرح کی تصدیق ہے, تورات اور انجیل کی دو طرح تصدیق کی ہے قرآن کریم نے. ایک قرآن کی تصدیق یہ ہے کہ تورات اور انجیل نے قرآن کے متعلق جس طرح خبر دی تھی یہ قرآن اسی طرح ہے, انجیل اور تورات نے جس طرح خبر دی تھی اس آخری کتاب کے متعلق کہ اس طرح کتاب نازل ہوگی, یہ قرآن بالکل تورات اور انجیل کی اس بیان کے مطابق ہی نازل ہوا ہے. تو یہ تصدیق ہے ان کی, تورات انجیل نے خبر دی تھی قرآن اسی طرح بن کر آیا ہے, تو یہ تصدیق ہے تورات انجیل کے لیے. اور دوسری تصدیق یہ ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب مانتا ہے, اور بار بار ان کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں کہ تورات بھی سچی کتاب ہے اور انجیل بھی سچی کتاب ہے, تھی سچی کتاب جب نازل ہوئی تھی, لیکن بعد میں پھر یہود اور نصارہ نے اس میں تحریف کر دیا. اسی طرح تصدیق اجمالی اور تصدیق تفصیلی بھی قرآن نے کیا ہے, تورات اور انجیل کی تصدیق دو طرح کی ہے, اجمالی اور تفصیلی. اجمالی یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے, اور تفصیلی یہ ہے کہ جو تورات اور انجیل کے مضامین ہے وہی مضامین قرآن کریم کے اندر ہے, توحید, شرک پر رد, اخلاقیات, عبادات, یہ تورات اور انجیل کے بھی مضامین اور قرآن میں بھی مضامین موجود ہیں. لما معکم, ما معکم سے مراد تورات ہے. ولا تکونوا اول کافر بھی, تم سب سے پہلے اس پر کفر کرنے والے نہ بنو. اس کا مطلب ہی نہیں کہ سب سے پہلے کافر نہ بنو لیکن دوسرے نمبر پر کافر بنو, سب سے پہلے کفر نہ کرو لیکن دوسرے نمبر پر کفر کر لو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ اول, ثانی اور ثالث کے مقابل میں نہیں ہے ہم پہ. ولا تکونوا اول کافر بھی وکونوا ثانیہ یا ثالثہ کافر بھی, ایسا مطلب نہیں ہے, بلکہ ایک محاورے پر مبنی ہے. جیسے محاورے میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بات کو رد نہ کیا کریں, سوچے سمجھے بغیر کسی کی بات پر رد نہ کریں, پہلے سوچیں, غور کریں, سوچنے اور سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کے مقابل میں ایک موقف اختیار کر لیں. تو یہاں پہ بھی اس محاورے کے مطابق بات ہوئی ہے, ولا تکون اول کافر بھی اے بلا تدبر, بغیر کسی تدبر اور بغیر کسی سوچ اور بغیر کسی تعقل کی تم قرآن پر کفر نہ کیا کرو. ایک مرتبہ قرآن کو غور سے سنو, پھر اس میں غور کرو, دقت کرو, سوچو کہ قرآن میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو تورات اور انجیل کے خلاف ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس پر کفر کیا جائے. ولا تکونوا اول کافر بین اول من کفر, بلکہ تمہارا حق تو یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تصدیق قرآن کی تم کر لو. یعنی یہ تو سورۃ مدنی ہے, اور یہود بھی مدینے میں رہتے تھے, مشرکین نے تو ان سے پہلے کفر کیا تھا, لیکن یہاں پہ یہودیوں کو ابارا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اس قرآن کی تصدیق تمہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ تم تو اس قرآن کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے تھے. یہ عرب تو جاہل ہے, یہ تو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے پاس علم نہیں تھا, تو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. تم تو علماء ہو اور تم تو قرآن کے بارے میں پہلے سے بہت کچھ جانتے تھے کہ یہ قرآن آنے والا ہے اور اس کی یہ صفات ہے, اور اس کو جو جس پر وہ نازل ہوگا اس کی یہ صفات ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں تم تو جانتے ہو, اب تمہارے اس علم سابق کا تقاضا یہ ہے کہ تم سب سے پہلے قرآن کی تصدیق کر لو اور قرآن پر ایمان لاؤ. لیکن وہ الٹ کام کرتے تھے, الٹا وہ قرآن پر کفر کرتے تھے. عرب جاہل مانتے تھے, اوس و خزرج کے مسلمان یہ تو پہلے کچھ نہیں جانتے تھے قرآن کے بارے میں, لیکن جیسے قرآن سنے تو سب نے قبول کیا, اور یہود نے کفر کیا, اور اس قرآن پر ایمان لانے کی خاطر پہلے سے آ کر یہاں پہ آباد ہوئے تھے. یہ بدقسمتی دیکھیں, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا, میری آیات کو توڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کیا کریں. اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں فروخت کریں, بلکہ ثمن قلیل سے مراد کل دنیا ہے. جسے قرآن میں ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کی زندگی توڑی سی زندگی ہے. کل دنیا کو اللہ نے تھوڑی سی قیمت کہا ہے تو ثمن قلیل سے مراد کل دنیا ہے. اسی طرح حسن بصری کہا کرتے تھے ثمن قلیل الدنیا بحذافرها, دنیا اپنے تمام تر و تازگی اور اپنے تمام خزائن کے ساتھ یہ ثمن قلیل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے مقابل میں اگر تمہیں کل دنیا بھی ملتی ہے تو اللہ کی آیات کو فروخت نہ کیا کرو. کیا مطلب؟ ایک تو تشترو کا مطلب ہے ولا تستبدلو, تم تبدیل نہ کیا کرو, یعنی دنیا لے کر اللہ رب العزت کی آیات کو تبدیل نہ کیا کرو. تبدیل سے مراد تحریف ہے, اللہ کی آیات کو بدلنا, الفاظ میں تحریف کرنا یا معنی میں تحریف کرنا. یہود یہ کام کرتے تھے کہ قرآن کی تورات کی الفاظ کو بدلتے تھے, اس میں تحریف کرتے تھے. آپ پڑھیں گی ایک دو رکوع کی بات ان کی تحریف کے بارے میں انشاءاللہ. ولا تشترو بیات ثمنا قلیلا, پھر جو اشتراء الآیات ہے اس کی بہت سارے قسمیں ہیں, صورتیں ہیں. اللہ کی آیات کو بدلنا دنیا کے مقابل میں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب کسی آیت اور حدیث کی الفاظ میں تبدیلی کیا جائے, کسی کو خوش کرنے کی خاطر کسی حاکم کو, کسی مالدار کو, کسی بڑے کو خوش کرنے کی خاطر الفاظ کو بدلنا. قرآن کے الفاظ کو تو بدلنا ممکن نہیں ہے, لیکن تورات کے الفاظ کو بدلتے تھے یہ لوگ, اور اس امت میں احادیث کے الفاظ کو لوگ بدل دیتے ہیں. اسی طرح معنوی جو تحریف ہے, قرآن کی غلط تفسیر کرنا اور حدیث کا غلط مفہوم بتلانا دنیا کے خاطر, یعنی دنیا کی شہرت, عزت, قدرت, دولت, ان کی خاطر قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنا یا حدیث کا غلط مفہوم بتلانا, یہ ولا تشترو بیات ثمنا قلیلا میں داخل ہے, یہ تحریف ہے. اسی طرح اشتراء الآیات ہے حق بات کو چھپانا, حق کو باطل سے بدلنا. حق بات کو انسان چھپاتا ہے اور باطل کو ظاہر کر دیتا ہے, باطل بتلا دیتا ہے دنیا کے خاطر, پیسوں کی خاطر, یہ اشتراء الآیات ہے. اسی طرح اشتراء الآیات میں عبادات کے بدلے میں پیسہ لینا, یہ بھی داخل ہے. مثلاً قرآن کی تلاوت کر کے کسی سے پیسہ لینا یا اس کے بدلے میں کھانا کھانا, جیسے کہ یہ لوگ ختم شریف وغیرہ کراتے ہیں, گھروں میں لے جاتے ہیں بچوں کو, قرآن پڑھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو پیسہ دیتے ہیں یا کپڑے دیتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں. طریقہ ہی غلط ہے, اس لیے کہ ہر وہ عمل جس کا سبب نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا اور اب علیہ السلام نے اس پر عمل نہ کیا, بعد میں اگر کسی نے وہ عمل کیا تو بدعت ہے. قرآن گھروں میں بچوں کو, طلبۃ العلم کو یا عام لوگوں کو دعوت دینا اور قرآن خوانی کرانا برکت کی نیت سے, یہ بدعت ہے. اس لیے کہ صحابہ اکرام بھی نیا گھر بناتے تھے, نئی دکان کھولتے تھے, اسی طرح ان کے بھی فوتشدگان تھے, تو ان کے ایصال ثواب کی خاطر یا اپنے گھروں میں برکت پیدا کرنے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام, اصحاب صفہ, طلبۃ العلم, ان کو اپنے گھروں میں لے جا کر کے ان سے قرآن خوانی نہیں کراتے تھے. اس حال میں کہ یہ سبب اس زمانے میں موجود تھا, نیا گھر بھی تھا, نئی دکان بھی تھی اور فوتگی کی معاملات مسائل بھی ہوتے تھے, اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا, آپ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو. کوئی ایسی نیکی ہے نہیں جو اللہ کے رسول نے کیا نہ ہو. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انی اتقاکم للہ واخشاکم لا, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور زیادہ اللہ رب العزت کی خشیت میرے دل میں ہے. تو اس کے باوجود آپ یہ کام نہیں کرتے تھے. تو گھروں میں برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ خود تلاوت کیا کریں. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, گھر میں نماز کا اہتمام کیا کریں. 7 سال کے جو بچے اور بچیاں ہیں उनसे नमाज पढ़ाएं, उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करें और खुद भी नमाज पढ़ लें, खुद भी कुरान की तिलावत किया करें, बच्चों को भी तिलावत की तरफ तरगीब दिलाएं, इसी बरकत पैदा होती है घर में, हमेशा पढ़ लिया करें। तो ये जो लोग जाकर घरों में कुरान पढ़ते हैं, पैसा लेते हैं, इसके इसमें दाखिल है, क्योंकि तिलावत की जाती है सवाब की नीयत से, हमने सवाब अल्लाह से लेना होता है, तो तिलावत करके जब लोगों से पैसा लेते हैं तो ये गलत है। इसी तरह इश्तिराउल आयात में इमामत के पैसे भी दाखिल है, इमामत करा करके तनख्वाह लेना, ये भी शरान इसकी कोई जवाज़ की कोई दलील नहीं मिलती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ है इसके बारे में। इमाम साहिब कहते हैं कि इमामत के बदले में पैसा लेना बिल्कुल कतई तौर पर हराम है, लेकिन जो ये मुतअख़्खिरीन अहनाफ़ आम मसाजिद में देखें, ये खूब ठीक ठाक पैसा लेते हैं मस्जिद वालों से। अगर इनको कहें कि आप किस तरह हनफी मज़हब है, इमाम साहब तो तनख्वाह को हराम समझते हैं, कहते हैं ठीक है इमाम साहब तो हराम समझते थे लेकिन बाद में जो आने वाले उलमा है वो तो हलाल समझते हैं इसको। तब मसला ये है कि आप एक जगह रहें ना, एक तरफ आप दावा करते हैं कि हम इमाम साहब के मुकल्लिद हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, फिर जब पेट की नौबत आती है तो फिर आप इमाम साहब को छोड़ देते हैं, फिर मुताखिरीन की पैरवी शुरू करते हैं, ये तो दीनदारी ना हुआ, ये तो ख्वाहिशात परस्ती है कि जहां पे सही लुकमा मिलता है वहां भी आप चले जाते हैं, ये तो गलत तरीका है। जब हनफी बनते हैं तो फिर सही मानों में हनफी बने, इमाम साहब ने जो कहा उस पर फिर अमल किए करें। किसी भी मुल्ला से जाकर आप पूछ सकते हैं कि इमामत की तनख्वाह इमाम अबू हनीफा इसको हराम समझते हैं। हाँ, हम इस्तिदलाल करते हैं कि अगर वो इमाम मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता हो कायदा वगैरह, तो उस तदरीस के बदले में फिर पैसा लेना जायज़ है, इसलिए कि उसकी दलील है इन अहक मा अखज़्तु मा अलैहि अजरन किताब अल्लाह, सबसे ज़्यादा मुस्तहिक चीज़ जिस पर तुम उजरत लेते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, उससे मुराद तालीम और वो तदरीस है। अगर इमाम बिल्कुल बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाता, सिर्फ नमाज पढ़ाता है और फिर लोगों से तनख्वाह लेता है, ये तनख्वाह हलाल खालिस नहीं है, मुश्तबा है। वला तश्तरु बियाति समनन क़लीला, तालीम कुरान की तालीम के मुकाबले में इसके बहुत सारे दलाइल है कि इस पर उजरत लेना जायज़ है। एक तो वजह यह है कि अगर उजरत नहीं लेंगी, अहले इल्म जाकर के बाजारों में काम करना शुरू कर देंगी तो ये मसला मअतल होगा, इसलिए कि कुरान की तालीम और तदरीस ये कोई नूरानी कायदा नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए, काफ़ी मुताला चाहिए। तो अगर अहले इल्म अपना कारोबार शुरू करें, बाजारों में जाना शुरू कर दें, तो ये तालीम का सिलसिला जो है ना ख़त्म होगा, बहुत सारे मुसलमान इससे महरूम रहेंगी। और दूसरी बात यह कि जब अबूबकर सिद्दीक को जब खिलाफत दी गई, तो एक दिन बाद अबूबकर सिद्दीक बाजार की तरफ जा रहे थे, दुकान की तरफ, तब अब्दुर्रहमान बिन आउफ कहने लगे कि आप किधर जा रहे हैं। अबूबकर सिद्दीक कहने लगे मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ कमाऊँ। तब अब्दुर्रहमान बिन आउफ कहने लगे कि अब तो आपको खलीफा बनाया गया है, आपकी जिम्मेदारी है मुसलमानों के मामलात को देखना, आप दुकान में जाएंगे तो मामलात कौन देखेगा, आप घर वापस चले जाएं, हम बैठेंगे और आपके लिए तनख्वाह मुकर्रर करेंगे। तो मुसलमानों के बैतुल माल से फिर उनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई थी, तो अबूबकर सिद्दीक ने फिर लोगों में ऐलान कराया कि ये मुझे तनख्वाह दी जा रही है बैतुल माल में से, इसलिए कि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कमाऊँ, और इससे मैं उतना ही लूँगा जिससे मेरा गुजारा चलते रहा। और उसके बाद फिर ये बैतुल माल का निज़ाम कायम होने के बाद सहाबा इकराम को मुअल्लिम के तौर पर और वाली गवर्नर वगैरह बना करके जिस तरह बेचते थे ये खुलाफा, तो फिर उनकी तनख्वाहें लगाते थे कि आप जाकर वहाँ पे इल्म सिखाएं लोगों को और आप कितनी तनख्वाह होगी, लोगों को फिक्र सिखाएं, इल्म और दानिश सिखाएं। और भी बहुत सारे दलाइल है, तालीम के बदले में उजरत जायज़ है, इसके अलावा उजरत लेना दुरुस्त नहीं है। तो अहले इल्म इस तरह जो अजान है, अजान के बदले में उजरत देना और लेना जायज़ नहीं है। हदीस में तो बिल्कुल सराहत है, आपने फरमाया कि वत्तखिज़ मुअज़्ज़िनन ला याख़ुज़ु अला अज़ानिही अज्रा, ऐसे शख्स को आप मुअज़्ज़िन बनाएं जो अपनी अजान के मुकाबले में उजरत न लेता हो। तो मुअज़्ज़िन जो उजरत लेता है गलत है, उसका तरीका यह कि फिर मुअज़्ज़िन भी کوئی تعلیم کا بندوبست کر لے, بچوں کو تعلیم دے دے, یا پھر مسجد کی صفائی وغیرہ کی ذمہ داری لے لے تاکہ وہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہو جائے. وَإِيَّا فَتَّقُونَ, اور خاص مجھ سے ڈرو, یعنی امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی مراد ہیں, کہ میرے اوامر کی اطاعت کر لو اور میرے نواہی سے گریز کر لو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, ایک اور حکم ہے ذمہ داری ہے تمہاری, لا تلبس الحق بالباطل, حق اور باطل کو خلط ملط نہ کیے کرو, مکس نہ کرو. وتکتم الحق, یعنی ولا تکتم الحق, اور حق کو حق کی کتمان نہ کیا کرو, حق کو نہ چھپاؤ. وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے ہو. ولا تلبس الحق بالباطل, حق اور باطل کو خلط ملط نہ کیا کرو, مکس نہ کیا کرو. اس کی بہت سارے صورتیں ہیں حق اور باطل کو خلط ملط کرنا. کوئی یہ کہ مثلا ایک بدعاتی ملا ہے جو درس دیتا ہے, وہ اپنی اس درس میں مثلا 10 باتیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو 8 باتیں اس کی ٹھیک ہیں, حق ہیں, لیکن 8 حق باتوں کی ضمن میں 2 باطل بھی بات کر دیتا ہے, اپنی 2 باطل کو بھی سنا دیتا ہے لوگوں کو, تاکہ 8 حق بات کی ضمن میں لوگ 2 باطل بات بھی سن لیں. جیسے کہ مثلا توحید پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آخر میں جا کر کی پھر بزرگوں کے لیے جھوٹی کرامات اور پھر جو ہے نا غیر اللہ کی مدد وغیرہ وغیرہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کے مترادف ہے. آپ کچھ بات حق کی کہہ رہے ہیں اور کچھ باطل کی کہہ رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی بدعتی اس دنیا میں نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ حق نہ ہو, حق ضرور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن باطل بھی ہوتا ہے. اس لیے اصول یہ ہے عام مت الناس کے لیے کہ عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدعتی ملاؤں کے درست جا کر سن لیں, اس لیے کہ فرق نہیں کر سکیں گی کہ اس نے جو ایک گھنٹہ گفتگو کی ہے اس میں سے کتنی اس کی باتیں سچی بات ہیں اور کتنی جھوٹی بات ہے, کتنی اس کی باتیں حق پر مبنی اور کتنی باطل پر مبنی ہے. تو حق اور باطل کو مکس نہ کیا کرو. وتکتم الحق, اور حق بات کو نہ چھپاؤ. مخاطب کی 2 قسمیں ہیں. اہل علم کے مخاطب ہمیشہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہے جو عوام الناس ہیں, عوام الناس, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں لیکن کامل علم نہیں رکھتے. تو عوام الناس کے سامنے یہ کیا کرتے ہیں, عوام الناس کے سامنے حق کو چھپاتے ہیں, کیونکہ عوام سے جب حق چھپایا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اور جو کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, علم رکھنے والے لوگ, تو ان سے تو بالکل مطلقاً نہیں چھپا سکتے, تو حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہیں, خلط ومل کرتے ہیں. تو دونوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق, نہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ومل کیا کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ. وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے ہو, یہ جملہ حالیہ ہے. وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے ہو, کس چیز کو جانتے ہو, یعنی وانتم تعلمون قباحت الکتمان, تم جانتے ہو کہ حق بات کو چھپانے پر کتنا انسان کو سخت سزا ملتی ہے, سخت وبال ہے اس کا. یا اسی طرح وانتم تعلمون, تم جانتے ہو, کس چیز کو جانتے ہو, حق کو جانتے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم غلطی کی وجہ سے حق اور باطل کو مکس کر رہے ہو, نہیں, تم تو جانتے ہو حق بات کو, تو حق بات کو جب جانتے ہو تو پھر اس کو مکس کیوں کر دیتے ہو باطل کے ساتھ, اور پھر اس کو چھپاتے کیوں ہو. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو علم نہیں ہے تو غلطی کی وجہ سے اس نے حق اور باطل کو ملایا آپس میں, وہ تو معذور ہے, لیکن تم تو جانتے ہو, سچا حق کو بھی جانتے ہو اور باطل کو بھی جانتے ہو, تو پھر کیوں چھپاتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. یہ نہیں ہے ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون. اسی فائدہ ہی ثابت ہوا کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا یہود کی عادت ہے, ان کی بیماری ہے, اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان سے خلافت چھین لی تھی. اور اسی طرح حق بات کو چھپانا یہ بھی یہود کی بیماری ہے. اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کی بیماریوں سے پاک کریں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے جب اس کی ضرورت ہو, جب اس کی طلب ہو. طلب کی 2 قسمیں ہیں, کبھی طلب بلسان المقال ہے اور کبھی طلب بلسان الحال ہے. کبھی کوئی شخص اپنی زبان سے आपसे सवाल कर देता, आपसे सवाल करता है तो इसको तलब है, तो वहां पे हक बात को छुपाना दुरुस्त नहीं है। और कभी ये कि एक शख्स या एक जमात जबान के जरिए से तो कुछ सवाल नहीं करते लेकिन अपने हालत के जरिए से सवाल करते हैं, हालत ही है कि अब वहां पे हक छुपा हुआ है और ये लोग उस हक की तरफ मोहताज है, इनको जरूरत है। अब अगर चीज जबान से तो सवाल नहीं करते लेकिन इनकी हालत आपसे तलब करती है कि हक बात वहां पे आप कहें और हक बात को जाहिर करें, तो वहां पे हक बात को जाहिर करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगी तो ये कितमान हक है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसी अहले इल्म के मुंह में लजाम लगा दिया जाएगा क्यामत के दिन लगाम। मन सुइला अन इल्मिन यालमहु फकतमहु उलजिमा बिलजाम मिन अन्नार, आग का लगाम इनके मुंह में लगाया जाएगा क्यामत के दिन, बहुत बड़ा गुनाह है। और कभी ऐसा होता है कि आप हक बात को छुपाते हैं एक जरूरत के तहत, जरूरत यह है कि जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है वो समझने की गरज नहीं है, वो समझना नहीं चाहता, सिर्फ अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ डालना उसका मकसद है, या वो आपको उसके बारे में इल्म है कि ये तो जानता है ये मसला, इस बात के बारे में इसको इल्म है लेकिन ये सवाल कर रहा है किसी फितने को बर्पा करने के लिए, तो आम पे आप उसको हक बात न बतलाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात ना हो, वो सवाल करने वाला शख्स जरूरतमंद हो और इल्म न रखता हो, तो वहां पे हक बात को छुपाना दुरुस्त नहीं है, गुनाह है। वाकिम सलात वातु ज़कात। चलें फिर कल पढ़ते हैं। वबिल्लाहि तआला तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। ऐसा भी खाना काबा की के ऊपर आयत की कुरान की मस्जिदों में कुरान की आयत की जाती है, घरों की दीवारों में।